vi reste genom all sjöns skräp. Vi lyfte Afrodites släp och fann vad man vill se. Vi släppte släpet i all hast och reste vidare. En var fick stå sitt kast, ur alla vädersträck hon blåst. Venus, hon höll sitt bälte låst. Vi grät, men utan hopp. Och hennes bälte var av plast, av plast var hennes kropp. På havet var det vind. Vi surrade oss till en mast. Cyklopens öga var av plast. Så bra var vår siren. Och broder, vår kapten blev blind vid superstjärnans sken. Förbannad denna stad, förbannad denna usla tid, där ingen ger den andre frid. Kärlek i överlast. Nu skriver jag en sista rad och pennan är av plast.